przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. No i jak twój kręgosłup? Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max. Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, wtorek, 12 sierpnia, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Informacje o wykorzystaniu pieniędzy z KPO przedstawiła rządowi minister funduszy i polityki regionalnej. Decyzji personalnych nie było. Wiadomo, gdzie konkretnie porozmawiają Trump i Putin. Biały Dom informuje o szczegółach spotkania na Alasce. Grecja prosi o pomoc, uruchomiła unijne wsparcie, żeby walczyć z pożarami lasów. Minister Funduszy i Polityki Regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz przedstawiła rządowi informację o wykorzystaniu środków z Krajowego Planu Odbudowy. Zapewniła, że w związku z możliwymi nieprawidłowościami podjęto bardzo szybkie działania kontrolne. Żadne decyzje personalne nie zostały jeszcze podjęte, a to oznacza, że minister zostaje na swoim stanowisku. Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz powiedziała, że dyskusja na posiedzeniu Rady Ministrów była bardzo poważna i głęboka. Podkreśliła, że KPO to program inwestycyjny, rozwojowy i trzeba głośno o tym mówić. Zaznaczyła, że koalicja rządząca ten program zaostrzyła, a nie poluzowała, a teraz każda umowa będzie szczegółowo sprawdzana. Żadne środki nie zostaną przekazane na wypłaty dla beneficjentów, dopóki poszczególna umowa nie zostanie skontrolowana i uznana za zgodną z zasadami korekty. Rzecznik rządu Adam Szłapka na pytanie o przyszłość pani minister odpowiedział. Na samym posiedzeniu Rady Ministrów pan premier żadnych decyzji nie podejmował. Jeśli będzie miał pan premier jakąkolwiek decyzję w tej sprawie personalną do ogłoszenia, to ją będzie ogłaszał. Na razie takich decyzji nie ma. Minister zaznaczył, że program został przygotowany w 2021 roku i gdyby środki trafiły do Polski od razu, bylibyśmy w zupełnie innym miejscu. Teraz to tak naprawdę, na co zwracają uwagę przedstawiciele rządu, walka z czasem. Sylwia Białek, Polskie Radio. Spotkanie prezydenta Donalda Trumpa z Władimirem Putinem odbędzie się w Anchorage na Alasce. Te doniesienia potwierdziła rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt. Dodała, że politycy porozmawiają w formacie jeden na jeden. Brutalna wojna między Rosją a Ukrainą wybuchła pod niekompetentnym przywództwem Joe Bidena, ale prezydent Trump jest zdeterminowany, aby położyć kres tej wojnie i powstrzymać zabijanie, ogłosiła. Zapowiedziała również, że Trump weźmie udział w środowej wideokonferencji przywódców europejskich i prezydenta Ukrainy na temat spotkania. Rozmowy Trump-Putin zaplanowano na piątek. Za godzinę Lech Poznań zmierzy się w Belgradzie ze Sreną Zvezdą. W trzeciej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów zawodnicy kolejarza będą musieli wspiąć się na wyżyny swoich umiejętności, żeby odrobić straty z pierwszego spotkania. W Poznaniu Lechici przegrali 1-3. Pełen optymizmu jest były piłkarz, a obecnie szef Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej Paweł Wojtala. To jest tylko sport i ja sport, tak? To jest, wszystko jest możliwe, chociaż myślę tutaj jednak doświadczenie drużyny Sreny Zvezdy, która w zeszłym roku grała w Lidze Mistrzów, w poprzednich sezonach również, więc mocna drużyna, z którą będzie nam na pewno trudno, ale tutaj nie mamy już nic do stracenia, tylko Lech może się dobrze zaprezentować i w to wierzymy. Pierwszy gwizdek w Belgradzie o 21:00, wtedy też sport w Trójce. Grecja zwróciła się do Unii Europejskiej o wsparcie w walce z ponad setką pożarów lasów. Ogień rozprzestrzenia się po kraju z powodu silnych wiatrów i suszy. Grecy uruchomili procedury unijnego mechanizmu ochrony ludności i otrzymali 4 samoloty gaśnicze. Niewykluczone, że potrzebne będzie dodatkowe wsparcie, zarówno sprzęt, jak i ratownicy. Sytuacja jest poważna według ochrony cywilnej, wysokim temperaturom i suszy. Towarzyszy silny wiatr, który sprzyja szybkiemu rozprzestrzenianiu się ognia. Najgroźniejsze pożary trawią region Achai na Peloponezie. Ewakuowano tam 23 wsie, a wiele domów, gospodarstw i zakładów pracy zostało spalonych. 3 osoby trafiły do szpitala. Walka z płomieniami trwa także na wyspie Zakynthos. Ewakuowano wszystkie hotele w miejscowościach Agali i Keri. Piotr Piętka, Polskie Radio. Iga Świątek w najnowszym notowaniu listy płacy WTA. Jako czwarta tenisistka w historii przekroczyła granicę 40 milionów dolarów zarobionych na korcie od początku kariery i jest trzecia w tym rankingu. Prowadzi wyraźnie Amerykanka Serena Williams, a Polkę wyprzedza jeszcze tylko jej siostra Venus. Granicę 40 milionów dolarów podniesionych z kortu przekroczyła o 200 tysięcy dolarów i jeszcze tylko Rumunka Simona Halep, która w lutym zakończyła karierę. Inna Polka, Agnieszka Radwańska, która zarobiła na korcie 27 milionów dolarów, zajmuje w zestawieniu 11 miejsce. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Po nadchodzącej pogodnej nocy czeka nas kolejny pogodny i tym razem już bardzo ciepły dzień. Synoptycy nie przewidują żadnych opadów. Nad ranem będzie od 10 do 17 stopni. Jutro od 22 stopni nad morzem do 29 w centrum i 32 na Dolnym Śląsku. Autopromocja. Tylko w Trójce. Cotygodniowe spotkania z pisarzami z całego świata. Hello from New York City. Z Użgorodu. Do Milano. Washington DC. London. Zurich. Stockholm. Brussels. Taipei. Cape Town. Tbilisi. Jaipur. Riga. Copenhagen. Santiago de Chile. Somewhere in California. Palestine. Talking to Trojka. Trojka Radio. Jedyna taka audycja w polskich mediach. Wszystkie książki świata. Do usłyszenia w niedzielę o 20:00. Zaprasza Michał Nogaś. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert? No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli? To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije. Ach, ci panowie z Media Expert. Prawda? Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu? Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę. Słusznie, od razu słyszę poprawę. Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu. Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest prawie 27. Klub Trójki. Dziś na całym świecie obchodzimy Międzynarodowy Dzień Młodzieży. Według Organizacji Narodów Zjednoczonych na świecie żyje dziś ponad 1,2 miliarda osób w wieku od 15 do 24 lat, czyli aż 16% ludności planety. Światowa Organizacja Zdrowia ostrzega przy tym, że co siódma osoba w wieku 10 do 19 lat doświadcza zaburzeń psychicznych, a samobójstwo jest trzecią spośród przyczyn śmierci wśród ludzi 15-29 lat. Globalne badania pokazują, że młodzi w krajach rozwiniętych są mniej szczęśliwi niż pokolenia przed nimi, a pewien schemat nazywany krzywą szczęścia, czyli taki, w którym satysfakcja z życia jest największa we wczesnej młodości i w najstarszym wieku, a najniższa w połowie życia, się załamał i zmienił. I w tym właśnie Międzynarodowym Dniu Młodzieży będziemy się w Klubie Trójki przyglądać wyzwaniom, z jakimi dzisiaj osoby młode się mierzą. Zapytamy o ich problemy, nadzieje, ale przede wszystkim o to, czego oczekują od nas, dorosłych, dojrzałych, tych, którzy już dawno młodzieżą nie są. Ze mną w studiu przy Myśliwieckiej Krystyna Piątkowska, działaczka społeczna z Fundacji Grow Space, psychoedukatorka i niegdyś wpływowa tiktokerka, która bardzo skutecznie i bezpośrednio młodzieży pomaga i ją wspiera. Witaj. Dzień dobry. Także w studiu przy Myśliwieckiej Paweł Walecki, szef programu Równać Szanse Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, a także członek Rady Ekspertów do Spraw Młodzieży przy Rzeczniczce Praw Dziecka oraz UNICEF Polska. Od lat wspiera młodzież z małych miejscowości w rozwoju kompetencji i realizacji ich własnych projektów. Witaj, dobry wieczór. Dobry wieczór. A przy telefonie w Tychach jest z nami Angelika Friedrich, psycholożka, psychoedukatorka i założycielka grupy Nastoletni Azyl, która działa na rzecz dobrostanu psychicznego młodzieży. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Audycję wydaje Piotr Kamasierak i dyżuruje przy trójkowym telefonie. Realizuje Katarzyna First-Wojtkowska. Ja się nazywam Anna Kowalczyk. Gorąco Państwa zachęcam, żeby włączyć się do naszej dzisiejszej rozmowy, bo jej temat dotyczy nas pośrednio lub bezpośrednio wszystkich i wszystkie. Pamiętamy, jak to było być młodzieżą, albo mamy dzieci, które do tej grupy dziś się zaliczają, chociaż jej definicja, te ramy wiekowe, które nam ją wyróżniają, określają, trochę się różnią, co było nawet słychać w tych przywołanych przeze mnie statystykach. Zastanawiam się, czy to ważne, czy to dla was jest ważne, o jakiej konkretnie grupie wiekowej mówimy, czy to jest 15-24, czy 10-19 już. Jak wy definiujecie młodzież? Krystyna Piątkowska może zacznie. Dla mnie przede wszystkim to, co jest ważne w tym podziale, to jest kwestia tego, że młodzi ludzie w różnym wieku mają różne trudności, są w różnej sytuacji życiowej, więc tak dosyć naturalnie przychodzi mi to, że ta młodzież główna, o której myślę, to jest młodzież w wieku 13-19 lat, czyli ci nastolatkowie. Natomiast ci młodzi dorośli również często są zaliczani do młodzieży, czyli te osoby, które skończyły liceum, poszły na studia, czy w ogóle są w tym wieku, powiedzmy, do 25-26 lat, no to wciąż często są zaliczani jako młodzież, ale musimy pamiętać, że to są osoby, które często mierzą się już z zupełnie innymi wyzwaniami niż te osoby w wieku szkolnym. Paweł Walecki? My w programie Równy Czas od zawsze mówimy, że młodzi ludzie, młodzież to w wieku 13-19 lat. I to z kilku powodów, nie tylko, że to był ten pierwszy awans edukacyjny, kiedy się zaczynało gimnazjum. Teraz ten pierwszy awans został młodym ludziom zabrany, co też miało... Ja byłem pierwszym rocznikiem, który dołączył do pełnego gimnazjum i pamiętam te przeżycia, że wychodziłem ze szkoły podstawowej, więc to był taki ważny moment w wieku, który kończył ten okres dzieciństwa i pozwalał rzeczywiście trochę symbolicznie wejść w ten młodzieńczy wiek. Ale mam też teraz taką refleksję, że bardziej niż podział wiekowy, to nie wiem, czy jeszcze pojęcie młodzież jako jednorodne pojęcie możemy stosować, bo młodzi ludzie są już tak różni indywidualnie, że jako zbiorowości, jako populacji będzie nam pewnie trudno tak dokładnie mówić. No i są też postulaty, żeby ten młodzieżowy wiek, tę górną granicę dla tej grupy niejednorodnej, jak mówisz, wydłużyć nawet do 35 roku życia, więc robi się nam trochę pojęcie wór i ono może zaciemniać więcej niż wyjaśniać chyba. Zdecydowanie tak. Znaczy dla nas w programie Równe Szanse i w ogóle tak jak myślę o młodzieży, no to ta grupa 13-19 lat jest chyba najlepszym takim zbiorem, patrząc wiekowo. No bo w wieku 13 lat zaczynamy nabywać pewne prawa, tak? Możemy decydować o swoim wizerunku, o pewnych rzeczach. W sklepie tak naprawdę od 13 roku życia dopiero możemy kupować formalnie, biorąc literę prawa. Natomiast 19 rok życia, no to jest ten moment, kiedy kończymy tą podstawową edukację, która wymaga od nas prawo i możemy zdecydować, co dalej z naszym życiem. Więc myślę, że tutaj to, co Krystyna powiedziała, że do 19 roku życia mówimy o młodzieży, a później o młodym dorosłym, to ja się w tym pełni zgadzam. Czy Angelika Friedrich się zgadza? Czy masz jeszcze swoją, inną, z życia wziętą definicję młodzieży? Nie, no ja też się zgadzam, chociaż nie ukrywam, że ta informacja o tym, że to jednak młodzież jest do 24 roku życia, bardzo mnie ucieszyła, bo ja faktycznie tyle lat jeszcze mam przez pół roku, także bardzo miło mi czuć się młodzieżą, ale faktycznie jest tak, że jednak trzymałabym się tej definicji do 19 roku życia, bo to faktycznie jest ten moment, w którym kończy się szkołę i zaczyna jakiś taki nowy etap życia i faktycznie już wtedy młody człowiek może czuć się takim młodym, dorosłym, takim poważnym człowiekiem, który musi decydować o wszystkim i może decydować. Także myślę sobie, że faktycznie dołączyłabym do tych słów, że to tak jednak 13-19. Tak, historycznie to ta definicja młodzieży jednak miała duży związek rzeczywiście z edukacją i w ogóle z prawem do edukacji, dlatego jest to pojęcie stosunkowo nowe. I wcale też nie takie uniwersalne, bo pamiętajmy, że na świecie jest jeszcze wiele miejsc, w których dzieciństwo kończy się bardzo szybko i przechodzi od razu w dorosłość, w której trzeba pracować i zająć się dorosłymi sprawami, takimi jak utrzymanie czy współutrzymywanie rodziny, ale no my w Polsce przynajmniej od okresu powojennego na szeroką skalę cieszymy się tym przywilejem, jakie daje właśnie młodość, edukacja i ten czas na nauczenie się dorosłości, ale no jak mówiła Agnieszka Osiecka, młodość jest potwornie ciężkim przypadkiem i chyba nie ma nikogo, kto by z tego wyszedł bez powikłań i bez szwanku. Więc chciałabym uniknąć całej rozmowy w tonie alarmistycznym, chociaż mam wrażenie, że tak właśnie rozmawiamy głównie o młodzieży współcześnie w Polsce, ale nie mogę nie zapytać reprezentantki tejże grupy o te wyzwania i problemy, bo to jest to, z czym wy się mierzycie na co dzień. Angelika Friedrich dlatego założyła nastoletni azyl, z początku sama borykając się z problemami młodzieżowymi. Jakkolwiek żałośnie by to zabrzmiało w moich ustach. Nie, no nie zabrzmiało, spokojnie, bo ja myślę, że faktycznie możemy tak mówić, bo jednak to były problemy dostosowane do mojego wieku wtedy i one dotyczyły tego, co się działo, także myślę, że spokojnie, ale tak przede wszystkim myślę, jak myślę o wyzwaniach, to mam wrażenie, że jest ich masakrycznie dużo, ale z drugiej strony też coraz lepiej sobie zaczynamy z nimi radzić, ale jak myślę o wyzwaniach, to myślę przede wszystkim o tym, że faktycznie młodzi ludzie czują się trochę, nawet nie trochę, tylko bardzo samotni. To też często przekłada się już w samych wiadomościach, które są na przykład do nas skierowane, bo młody człowiek, na przykład nastolatek, nie wie, gdzie może poprosić o pomoc, nie wie, gdzie może zwrócić się po pomoc, nie wie, że może ją uzyskać w szkole, nie wie, że może ją uzyskać u swoich rodziców. Druga też rzecz, która mi przychodzi na myśl, to od razu taki wszechobecny lęk, bo niedawno, myślę, że całkiem niedawno jeszcze mieliśmy pandemię, później dzieje się wojna za granicą, później różne sytuacje polityczne jednak wpływają na młodego człowieka, który dostęp do tych informacji ma tak naprawdę bardzo często w czasie rzeczywistym, czyli coś dzieje się na drugim końcu świata, a my wiemy to o tym w tej samej sekundzie, także to, że my się boimy i że młodzi ludzie się po prostu boją o swoje życie i o swoją przyszłość, to też również jest takim wyzwaniem. No ja też myślę, że takie dzielenie się czasem w cyfrowym świecie i w tym normalnym świecie, co również jest bardzo trudne, jakieś szukanie tych granic, bo faktycznie jesteśmy przebodźcowani my dorośli, ale również młodzi ludzie, także no tych wyzwań jest bardzo dużo. Ja mogłabym mówić o nich bardzo, bardzo, bardzo długo, ale ja wierzę, że i bardzo lubię raczej mówić o rozwiązaniach i o tym, co możemy z nimi zrobić. Także już nie będę zanudzać. I do tego na pewno jeszcze dojdziemy. Ja przypominam też, że nasz telefon 22 i 7 trójek jest do Państwa dyspozycji w sprawach związanych z tematem dzisiejszej naszej rozmowy, czyli wyzwaniami, przed jakimi stoi współczesna młodzież w Polsce i tym, co my, dorośli, dorosłe osoby, możemy, chcemy z siebie dać, albo o co chcemy zapytać. Krystyna Piątkowska, mam nadzieję, że jeszcze dorzuci do tego, do tej listy wyzwań kolejne. Paweł Walecki na pewno też. Ja tylko dodam, że według raportu Stan Młodych 2025 aż 38% ankietowanych deklarowało, że doświadcza samotności, więc ta intuicja czy doświadczenie Angeliki tutaj się absolutnie potwierdza, bo tylko 13% stanowczo powiedziało, że jej nie czuje. Czy samotność, Krysiu, to też w swoim odczuciu jest ten problem numer jeden, czy może inaczej definiujesz te najważniejsze wyzwania? Myślę, że jest to zdecydowanie jeden z problemów, z którymi mierzy się młodzież. I to nie jest koniecznie samotność w rozumieniu tego, że nie ma wokół nich ludzi, czy nawet nie ma wokół nich jakichś bliskich osób, ale bardziej w kontekście tego, jak te osoby się czują, bo samotność to nie jest tylko to, co się dzieje w świecie rzeczywistym, ale też po prostu uczucie, jakie towarzyszy nam wewnętrznie. A ten okres nastoletni, ten okres bycia młodzieżą, no to często to jest czas, w którym dzieje się tak dużo u nas zmian rozwojowych, bo musimy pamiętać, że te problemy, trudności młodzieży są też poniekąd naturalne i rozwojowe dla ich wieku. I często w tym okresie młodzi, gdy czują się niezrozumiani, mają problem z tą samotnością właśnie. I często szukając rozwiązań dla tej samotności, wpadają w różne bardziej destrukcyjne lub mniej destrukcyjne działania, bo gdy czują, że nie mają tego oparcia w dorosłych, nie mają tego oparcia w osobach, które tym oparciem być powinny, no to sięgają na przykład po alkohol, po inne używki, samookaleczenia i wpadają w różne problemy, których można byłoby uniknąć, gdyby właśnie ze strony dorosłych było to wsparcie, bezwarunkowe wsparcie, zrozumienie tego okresu, bo często mamy wrażenie i myślę, że wiele młodych osób może się z tym zgodzić, albo osób, które gdzieś tam z tego wieku młodzieżowego dopiero co wyszły, że odnosi się takie wrażenie, jakby dorośli zapomnieli, jak to jest być nastolatkiem i zapomnieli, z jakimi problemami, jak te problemy wtedy odczuwa się poważnie i coraz częściej spotykają się z takim, może nie coraz częściej, myślę, że to było też wcześniej, spotykają się z takimi słowami jak, no dobra, co ty masz za problemy, no ja muszę płacić podatki, ja muszę utrzymać rodzinę, a to, że twój pierwszy chłopak z tobą zerwał, czy dostałeś złą ocenę, czy cokolwiek, no to co to są za problemy? Tak jakby właśnie ci dorośli ludzie po prostu zapomnieli, jak to było i że te problemy są ważne i wtedy są całym światem tej młodej osoby. Paweł Walecki, młodzieżą już nie jest. Niestety. Jesteśmy oboje już po tej drugiej stronie. Myślę, że w jakimś sensie też empatyzujemy z tym zarzutem wobec dorosłych, którzy nie rozumieją problemów młodych. On jest chyba uniwersalny i ponadczasowy. Ale powiedz, jak to wygląda z twojej perspektywy. Ty jednak pracujesz na co dzień chyba mniej z problemami współczesnej polskiej młodzieży, choć już widzę, że tu małe weto, a bardziej z marzeniami. Ja na przykład chciałbym jeszcze odnieść się do tego, co Krysia mówiła i co mówiła Angelika. Ryszard Michalski, jeden z ekspertów programu Równe Szanse, kiedyś powiedział, że największym problemem i wyzwaniem młodego człowieka jesteśmy my dorośli. I to jest trochę tak, że my staramy się dalej czytać rzeczywistość starymi mapami, tak jak nas nauczono i to, co wynieśliśmy z domu, a te stare mapy przestały działać. I tutaj, no niestety, chcąc, nie chcąc, musimy szukać nowych rozwiązań i musimy o tym pamiętać, że ten mózg nastolatka, tak jak przed chwilą Krysia powiedziała, no to jest plac w budowie. I pierwsze zderzenie z tym przywołanym przykładem jakiegoś zawodu miłosnego, to dla młodego człowieka jest rzeczywiście koniec świata. I my jakoś tak lekko przechodzimy nad tymi problemami młodych ludzi, często dając szybkie rady i albo lekceważąc, czy ignorując te problemy. A kto sobie powinien lepiej poradzić z tym zawodem miłosnym? 40-paroletnia osoba, która też kończy związek? I wtedy wszyscy jednak jakoś bardziej empatycznie podchodzą i starają się pomóc i gdzieś tam pocieszają. I czują też ciężar tego kryzysu emocjonalnego. A tej młodej osoby, gdzie to jest pierwszy zawód miłosny, gdzie dla niej to było może nawet zauroczenie, ale jakkolwiek wiązała z tym nadziei, to no i coś się kończy, no to kto ma sobie z tym lepiej poradzić? Kto wymaga więcej empatii i zrozumienia i wysłuchania? Ja generalnie uważam, że to, że relacje młody-dorosły wyglądają tak, jak wyglądają, to jest nasza wina. Nasza odpowiedzialność. To my ich nauczyliśmy wstrzelać się w klucz. Jak było w szkole, okej, spoko. I koniec rozmowy, tak? A gdzieś tam my w programie mówimy, że rozmowa z młodzieżą jest jak obieranie cebuli. Trzeba zdjąć pierwsze warstwy, które te pierwsze odpowiedzi, żeby tak naprawdę dojść do tego smaku, do tego, o co tak naprawdę chodzi tej młodej osobie, bo te wszystkie rzeczy, o których też przed chwilą mówiliśmy, czyli, nie wiem, ucieczka w różne okaleczenia, czy też używki, no to jest też raz próba poradzenia sobie, ale to też jest jakieś tam wołanie o pomoc. I tutaj no, my dorośli mamy naprawdę bardzo dużo do nadrobienia i to też musimy o tym pamiętać, że to zawsze my powinniśmy pierwsi pójść do młodych, a nie czekać, aż młodzi przyjdą do nas. No bo to odpowiedzialność jest po naszej stronie. I te relacje, jak wyglądają relacje młody-dorosły, zawsze są po stronie osoby dorosłej. Angelika Friedrich, masz takie poczucie, że dorośli zawodzą, że trafiają do ciebie, do azylu, do was osoby właśnie zawiedzione przez swoich bliskich dorosłych? Ja nie za bardzo chcę używać sformułowania, że rodzice zawodzą, czy dorośli, bo ja głęboko wierzę w to, że jednak rodzice mają dobre intencje co do tych dzieciaków, co do młodych dorosłych, tylko raczej nie za bardzo czasami wiedzą i widzą te swoje intencje i nie do końca dostrzegają potrzeby młodych ludzi, tego, co oni naprawdę potrzebują. Ty z tego edukujesz, ty uczysz, tak. Jak to robić lepiej. Czy chciałabyś, mogłabyś, jeśli to w ogóle możliwe w tak krótkiej i zwięzłej formule, jaką jest audycja radiowa, zostawić tutaj naszych słuchaczy i słuchaczki z jakimiś chociażby pierwszymi krokami, czy dobrymi wskazówkami na początek tej drogi? A to wbrew pozorom jest bardzo łatwe i jest to też bardzo krótkie do przedstawienia, bo to, co ja, do czego ja zawsze zachęcam, to do tego, żeby już nawet nie idąc z tym tokiem myślenia, że to musi być dorosły i młody człowiek, tylko już po prostu dwie osoby, to sam fakt zapytania się, jak się czujesz, albo zauważenia, że ktoś, nie wiem, ma zły humor, cokolwiek się dzieje w tym życiu, to zapytania się, jak mogę ci pomóc, czego potrzebujesz, nie wiem, czy masz ochotę spędzić ze mną czas, pobyć, napić się herbatki, mogę cię przykryć kocykiem. Tak naprawdę to są takie zwykłe słowa, parę zdań. Drobne tak gesty. Naprawdę, to prawda. To na przykład słowo, zdanie, jak się czujesz, to tak naprawdę są trzy słowa i nie wiem, czy minęły dwie sekundy w momencie, w którym je wypowiedziałam, a to i jest takie pytanie klucz, które daje w ogóle przestrzeń na to, żeby móc rozmawiać, żeby, nie wiem, nie pytać, jak było w szkole, tylko jak się czułeś, co tam robiłeś, co sprawiło ci radość, czy była jakaś rzecz, która była dla ciebie trudna w tej szkole. Bo ja zresztą sama pamiętam, że na pytanie, jak było w szkole, to odpowiadałam, że no, była tablica, były krzesła, już tak z samego faktu, że tak troszeczkę pozwolić sobie na tą małą złośliwość też rzeczywiście, ale sam fakt tego, po prostu, jak się czujesz? I to naprawdę już daje wiele możliwości i znalezienie też w ogóle wspólnych rozwiązań, powiedzmy, jeżeli jest źle. Bo ja też w ogóle mam takie przeświadczenie, że jeżeli właśnie rodzice czy dorośli pytaliby właśnie o to co jakiś czas, albo nawet codziennie, to naprawdę nie szkodzi, to nawet pomimo tego, że ten młody człowiek może powiedzieć, nie interesuj się nic, nie wiem, jest dobrze, jest super i tak dalej, to ja też wierzę, że to samo pytanie już da takie poczucie temu młodemu człowiekowi, że w tym momencie, w którym mi jednak będzie źle, to ja będę ważny dla tego dorosłego w swoim otoczeniu. I ja głęboko w to wierzę i to też właśnie młodzi ludzie zgłaszają, czyli to, że właśnie nie są zauważeni przez rodziców, bo są w pogoni za pracą, za pieniędzmi, za wszystkim wokół, a nie za młodym człowiekiem. I te pytania są tylko z pozoru bardzo podobne, a też intencja i właściwa, prawdziwa gotowość na to, żeby usłyszeć odpowiedź, zwłaszcza kiedy ona jest trudna, to jest już coś zupełnie innego. Krystyna Piątkowska i Fundacja Grow Space przygląda się szczególnie tym trudnym sytuacjom, sytuacjom wykluczenia i przemocy wobec młodych osób. I tutaj ta bariera w komunikacji, nawet jeśli często intencja jest taka, że tak, chcę powiedzieć, co mnie spotyka, jest zbyt często nie do przeskoczenia. Dlaczego tak jest? No właśnie tutaj myślę, że chętnie odniosę się też trochę do tej mapy starej, bo gdy są rodzice, którzy faktycznie mają poczucie, że chcę zrozumieć mojego nastolatka, chcę dla niego być, chcę z nim być, no to popełniają często jeden taki podstawowy błąd, bo myślą, że oni muszą wejść, zrozumieć i dopiero wtedy przyjść do tego nastolatka. A tak naprawdę... Z rozwiązaniem najlepiej, ale w ogóle przestudiować tego nastolatka od góry do dołu bez niego, bez jego udziału. A prawda jest taka, i to mówię ze swojego doświadczenia, ale też z doświadczenia wielu młodych osób, z którymi rozmawiam na co dzień, że to, czego oczekują młodzi ludzie, to nie jest to, żeby ktoś przyszedł i powiedział, jestem ekspertem od młodych ludzi, zaraz wam pomogę, tylko żeby się zapytał właśnie. To znaczy, żeby miał otwartość na to, żeby wysłuchać tych młodych ludzi, żeby dowiedzieć się od nich, czego oni potrzebują, jacy oni są, żeby po prostu przyszedł dorosły, który nie przyjdzie i nie powie, zrobię wam zaraz wykład, tylko żeby przyszedł i powiedział, wy zróbcie mi wykład, wy mi powiedzcie, powiedzcie mi, kim jesteście, co chcecie, czego potrzebujecie. I myślę, że to jest najważniejsze, ale też odnosząc się właśnie do tych innych wyzwań, które się pojawiają, no to jest często niezrozumienie. To znaczy, ja przychodzę do szkoły, prowadzę warsztaty psychoedukacyjne dla młodzieży i oni wiedzą bardzo dużo z tego, o czym mówię. Oni często mają ogromną wiedzę z zakresu zdrowia psychicznego. Często naprawdę to nie muszą być zajęcia, na których ja przychodzę i ja im tłumaczę, tylko my po prostu rozmawiamy. Natomiast kiedy przychodzę do starszych osób i z rodzicami, czy w ogóle z osobami dorosłymi rozmawiam, no to tutaj przychodzą te wyzwania, tutaj przychodzi to niezrozumienie i myślę, że na tym warto się skupić, żeby właśnie edukować tych starszych. Bo ci młodzi często już wiedzą, czego potrzebują i często na przykład wiedzą, że potrzebują pomocy specjalistycznej, że przychodzą przez coś trudnego i proszą rodziców o to, mamo, tato, zapisz mnie do psychologa, do psychiatry, no a spotykają się z odmową, no bo są trudności, które po prostu wiążą się z tym, że rodzic mówi, ale no dobra, dziecko, weź, moje dziecko nie jest wariatem, do psychologa chodzą tylko wariaci. Dlatego też tak ważna była ta ustawa, o której pewnie tutaj Angelika mogłaby powiedzieć znacznie więcej. No bo młodzi ludzie naprawdę wiedzą, czego chcą. Młodzi ludzie wiedzą, kim są, jakie mają potrzeby. I naszym zadaniem jest ich posłuchać i jest być otwartym na nich. To wyjaśnijmy może dla tych z Państwa, którzy nie wiedzą, o jakiej ustawie mowa. Mowa o nowelizacji ustawy o prawach pacjenta, która miała dopuszczać samodzielne wizyty młodzieży już 13-letniej i starszej u psychologów, przeszła prawie całą ścieżkę legislacyjną i na ostatniej prostej została zawetowana przez ustępującego prezydenta Andrzeja Dudę. Angelika Friedrich była jedną z inicjatorek tego projektu. Tak było. My właśnie też robiąc tą ustawę odpowiadaliśmy właśnie na potrzebę zgłaszaną przez młodych ludzi. Czyli właśnie na to, że oni bardzo często nie spotykali się ze zrozumieniem przez rodziców tego, że potrzebują właśnie psychologa, więc my wychodząc naprzeciw i żeby ich troszeczkę pogodzić, to chcieliśmy zrobić to, żeby ten młody człowiek mógł zrobić pierwszy krok, mówić się, pójść, ale też jednocześnie tam za każdym razem młody człowiek musiałby podać numer telefonu i kontakt do swojego rodzica, żeby ten psycholog mógł porozmawiać z rodzicem, bo my bardzo wierzymy, że dzięki temu najważniejszemu krokowi tego młodego człowieka cały system rodzinny mógłby się zmienić i wszystkie więzi rodzinne się po prostu mogłyby wzmocnić. No niestety właśnie na ostatniej prostej okazało się to niezrozumiane przez... Kontrowersyjne i my nie do końca jeszcze rozumiemy dlaczego. Rozumiemy dlaczego, ale nie ukrywamy, że jest nam całkiem smutno, ale jedyne, co jest też najfajniejsze, to właśnie jest taka mobilizacja młodych ludzi, zjednoczenie prawie 40 organizacji młodzieżowych, które faktycznie działają i myślę, że my razem z nimi jeszcze zrobimy wiele, wiele dobrego i do tej ustawy jeszcze na pewno wrócimy i nie zostawimy młodych ludzi bez pomocy. Paweł Walecki przed wejściem na antenę opowiadał mi trochę o metodzie, jaką w programie Równać Szanse pracujecie z młodzieżą od wielu lat i ona, o ile dobrze ją rozumiem, opiera się właśnie na głębokim zaufaniu do tego, co młode osoby wiedzą, potrafią, umieją, chcą. No tak, jakby jednym z czterech filarów, takim bardzo ważnym dla nas, to jest jednak postawa osoby dorosłej. Czyli te, u nas jest to koordynator, koordynatorka, czyli osoba, którą przygotowujemy do tej pracy z młodzieżą. I staramy się im mówić wtedy, że to jest nie robienie czegoś dla młodzieży, tylko robienie z młodzieżą, a raczej umożliwienie do zrobienia czegoś młodzieży. Czyli dokładnie to, o czym mówiła Krysia. Dokładnie. Rzeczywiście to nie jest łatwe. No bo nam jest łatwiej, nam dorosłych często wiele rzeczy zrobimy to szybciej, lepiej. Młodzi tylko skorzystają, tak? Z wycieczki pojadą, zobaczą. Natomiast my mówimy nie. Niech oni tą wycieczkę zaplanują. Niech to zadzwonią, załatwią. Niech zaplanują, niech spróbują. Zmierzą się z różnymi trudnościami. Oczywiście ta osoba dorosła jest od tego, żeby towarzyszyć im. Bo jeśli oni nie wiedzą jak, tak, to siadają razem i rozmawiają. No dobra, to co trzeba zrobić, nie wiem, żeby zadzwonić i zamówić autokar na wycieczkę. A powiedz o którymś z tych projektów, żebyśmy sobie może lepiej wyobrazili, jak to może działać w praktyce, bo oczywiście intuicja wielu dorosłych osób, w tym moja, jest taka, że to jest jednak trochę przerażające, tak puścić zupełnie kontrolę. Może nie o projekcie, ale o działaniach, bo nie chcę wyróżniać żadnego z projektów, bo tych projektów przez 25 lat działania projektów było naprawdę ogrom, a też nie chcę tutaj, żeby się ktoś z naszych grantobiorców obraził, że ani wybraliśmy jego, a nie inne. Natomiast to częstym elementem naszych projektów jest wyjazd edukacyjny. Bo my też twierdzimy, że dla nas temat jest dowolny. Tak, mamy projekty survivalowe, teatralne, dziennikarskie, tworzenia miejsc młodzieżowych, projekty też z seniorami, gastronomiczne, modowe, wszystkie. I jednym z elementów, który jest w trakcie tych wszystkich projektów praktycznie, jest wyjazd edukacyjny, tak? Czyli wyjazd, żeby młodzi mogli coś albo odbyć warsztat, albo coś zobaczyć, albo coś przeżyć. No i takim wzorowym no to jest, że młodzi ludzie po pierwsze zastanawiają się dokąd, szukają, gdzie chcą pojechać, co chcą zobaczyć, co jest im potrzebne, żeby dobrze zrealizować swoje działania. Potem tam na miejscu, czy wybierają miejsce, szukają osób, nie wiem, w projekcie modowym, tak? Czy jadą do jakiegoś atelier, żeby porozmawiać, czy jadą na jakiś pokaz mody, czy jadą do jakiejś krawcowej, która będzie pokaże im, jak można pewne rzeczy robić. Dzwonią, umawiają się, pytają. Często spotykają się z odmowami, często, szczególnie w rozmowach telefonicznych, dorośli mówią, że no okej, ale czy to nie jest żart, dzwoni młoda osoba, niech zadzwoni dorosły, tak? Później planują inne atrakcje, tam jeśli już gdzieś jadą, czyli nie wiem, zamawiają stolik w restauracji, bo muszą coś zjeść po drodze, albo planują w inny sposób. Oczywiście wiedzą, jaki mają na to budżet, sami też tym budżetem zarządzają, sprawdzają, na co ich stać. Załatwiają autokar, dzwonią, umawiają się, kiedy ma przyjechać. I młodzi ludzie to wszystko potrafią zrobić. Oczywiście w pierwszym odruchu jest to trudne, oni mówią, ale jak to my? Natomiast kiedy ten dorosły jest z nimi, trochę tłumaczy, trochę namawia, trochę motywuje, no to ci młodzi ludzie naprawdę pokazują, że potrafią to zrobić. I to poczucie satysfakcji i wzrost wiary w siebie po takim prostych rzeczach, które dla nas dorosłych są często łatwe w załatwieniu, są mega rozwojowe dla tych młodych ludzi. Ja pamiętam kiedyś taką swoją wizytę, my odwiedzamy nasze projekty, jeździmy pod Szczecinkiem, to była miejscowość Łubowo, w takiej starej szkole podstawowej. Pamiętam, spotykałem się z tymi młodymi ludźmi w klasie przeznaczonej dla klasy 1-3, z tyłu taki wielki kubuś puchatek był, a my na tych niskich krzesełkach, siedząc przy tych małych ławeczkach, rozmawialiśmy. No i pytam ich, zawsze ich pytam też o sukcesy, czy mają sukces, albo co się musi wydarzyć, żeby mieli poczucie sukcesu w projekcie. Jedna z dziewczyn, która była na tym spotkaniu, mówi, no ja mam taki sukces, bo zamawiałam autokar i ten autokar przyjechał, jak dziewczyna z Warszawy. Zamówiłam jak dziewczyna z Warszawy. Więc to też pokazuje, jak niewiele trzeba, żeby ci młodzi ludzie mieli stopniowy rozwój siebie, swoich mocnych stron, dowiedzieli się, czego nie potrafią, do czego potrzebują innych, ale też, żeby ta sprawczość, która w młodym wieku jest bardzo ważna i rozwijanie jej jest bardzo ważne, żeby ona się rozwijała, właśnie te proste, małe rzeczy. To jest też bardzo ważny aspekt wasz program, Równać Szanse, na tym się właśnie skupia, to znaczy widzi te różnice pomiędzy wyzwaniami i możliwościami, jakie mają młodzi mieszkańcy i mieszkanki dużych miast, prężnych ośrodków i tych mniejszych, tych często mniej zamożnych. Jakie to są przede wszystkim różnice? Bo my tutaj znów mówimy o młodzieży bardzo wielkiej i szerokiej kategorii jako pewnym monolicie, którym ona oczywiście nie jest, ale na tym poziomie i przekroju, no właśnie geograficznym, to widać bardzo. No to zdecydowanie. Przede wszystkim kompetencje społeczne. I tutaj nie dlatego, że są gorsi, czy czegoś nie potrafią zrobić, tylko po prostu w małych miejscowościach jest tych młodych ludzi mniej. Młody człowiek z małej miejscowości ma najczęściej jedną, góra dwie grupy rówieśnicze. Najlepszy uczeń jest często kapitanem drużyny piłkarskiej, jest najlepszy na dodatkowym angielskim, nie wiem, jest ministrantem, na apelach zawsze występuje, czy na jakichś innych inscenizacjach szkolnych, czy lokalnych. Natomiast ten młody człowiek w dużym mieście ma od 5 do 8 grup rówieśniczych i w każdej pełni inną rolę. Jest najlepszy z angielskiego, ale w klubie zawsze stoi na bramce, bo jest najsłabszy, tak? I spotykają codziennie zdecydowanie więcej osób. Młody człowiek z małej miejscowości, na boisku, w szkole, na dodatkowych zajęciach ma tych samych młodych ludzi, w tej samej grupie. Ten z dużego miasta wszędzie spotyka innych. Kto ma lepszy trening swoich umiejętności, kto łatwiej mu przychodzą postawy, gotowość do podejmowania pewnych właśnie działań czy rzeczy, które mogą się wydawać trudne. Więc na pewno jest różnica w kompetencjach, jest różnica w możliwościach, tak? No bo młody człowiek w dużym mieście, jeżeli ma pasję teatralną, może do tego teatru, jeśli go stać, chodzić codziennie, bo tych teatrów ma najczęściej kilka. Ten młody człowiek z małej miejscowości, raz, że musi dojechać, z tym się wiąże cały entourage, czyli galeria handlowa i McDonald's, inne rzeczy, ale jakby możliwość ma zawsze. I mała miejscowość, duże miasto jest, te różnice są duże, ale zaczynają się te różnice tworzyć pomiędzy małymi miejscowościami. Ci z miejscowości gminnej najczęściej mają dostęp do biblioteki, do domu kultury, do dodatkowych zajęć, ten w szkole. Ten młody człowiek, który musi dojechać, no już tych możliwości ma zdecydowanie mniej, bo ostatni autobus szkolny odjeżdża o 14 i te wszystkie dodatkowe zajęcia, do których mógłby, chciałby, no to już nie ma dostępu. Jeżeli rodzice go nie dowiozą, no to już nie ma, no bo tam nie ma żadnej lokalnej komunikacji czy możliwości, żeby dojechać. Więc no, tych różnic pomiędzy młodymi w małej miejscowości i w dużym mieście jest ogrom. Natomiast taka podstawowa, to wydaje mi się, że właśnie ta gotowość i kompetencje społeczne. A dziewczyny, pytam Angelikę Friedrich i Krystynę Piątkowską o wasze podwórka i o też no, środowiska, z których dzwonią, czy zwracają się do was o pomoc już konkretnie osoby. Czy widzicie też te różnice jakoś drastycznie między dużym miastem, małym miastem, gminą, powiatem? Ja myślę, że, bo ja faktycznie w większości pracuję z młodzieżą z większych miast, ze względu na specyfikę po prostu mojej pracy. Natomiast mamy też programy mentoringowe w Fundacji Grow Space, w ramach których współpracujemy z młodzieżą z całej Polski. Przyjeżdżają do nas tutaj, do Warszawy, robimy różne warsztaty, zajęcia, oni realizują swoje projekty. No i to, co widzę często, to jest to, że ta młodzież z dużych miast właśnie ma trochę wyższą tą pewność siebie ze względu na to, że ma poczucie, że ma więcej możliwości, więcej kompetencji, więcej po prostu takich zewnętrznych zasobów, żeby realizować się w jakiś sposób, a ta młodzież z mniejszych miejscowości przyjeżdża trochę często taka bardziej niepewna, no bo czuje, że właśnie gdzieś tam u siebie nie ma tak dużo możliwości jak to osoby z większych miast. Natomiast to, co myślę, że jest ważne dla tych młodych osób, to są właśnie ci ludzie, już często starsi i dorośli, którzy przeżyli dosyć podobną historię i teraz sami działają. I mamy w fundacji niesamowite osoby, które przyjechały naprawdę z malutkich miejscowości, w których tworzyły swoje projekty, często w ramach na przykład właśnie rankingu szkół przyjaznych LGBTQ+, czy tęczowego piątku, gdzie naprawdę w małej miejscowości wychodziły i mówiły, jak teraz ja zrobię tutaj projekt i ja zadziałam i teraz są już w zupełnie innym miejscu, realizują znacznie większe projekty, tworzą znacznie większe inicjatywy. No i kiedy ci młodzi przyjeżdżają i widzą te osoby, no to często to podbudowuje ich pewność siebie, no bo widzą, że tak, ja mam zasoby, tak, ja mogę to zrobić, zacznę tutaj, zacznę w swojej małej miejscowości, a potem będę działał po prostu wszędzie, gdzie tylko się da i gdzie tylko będę chciał. Więc myślę, że to jest niezwykle ważne, żeby właśnie ci mentorzy, ci dorośli, czy młodzi dorośli, czy osoby po prostu, które gdzieś tam udało im się rozwinąć w jakiś sposób, były przy tych młodych osobach, towarzyszyły im i często ja, pełniąc taką rolę właśnie mentorki dla takich grup, staram się przede wszystkim zbudować tą pewność siebie, powiedzieć, możecie to zrobić. Oni mówią, mamy taki i taki pomysł, no ale to się raczej nie uda, to raczej tutaj. Ja mówię, tak? No to na pewno zastanówmy się, jakie mamy tutaj zasoby. Zresztą zasoby to jest jedno z moich ulubionych słów, kto ze mną pracuje, ten wie, że po prostu powiedzenie zasoby to jest moje słowo. Więc ja często się pytam, jakie mamy zasoby? Wypiszmy sobie, bo często nam się wydaje, że wcale ich tak dużo nie mamy. A kiedy zaczynamy się orientować, że ile mam zasobów wewnętrznych, czyli co ja potrafię, jakie mam umiejętności, jaką mam osobowość, czym potrafię się zajmować, ale też takie zasoby zewnętrzne, czyli na przykład, ale w sumie to ja tutaj znam panią z biblioteki u nas w mieście, a tutaj właściwie ta nauczycielka kiedyś mi zaproponowała, żebyśmy coś zrobili, i tak dalej, i tak dalej. Też często takimi miejscami, w których ta młodzież zaczyna się odnajdywać, szczególnie w młodych miastach, ale też w dużych miastach, to są na przykład te młodzieżowe rady, czy młodzieżowe organizacje, które tam działają. Zresztą od tego też się moja przygoda w ogóle z działalnością społeczną zaczęła, akurat w Młodzieżowej Radzie Dzielnicy Ochota Miasta Stołecznego Warszawy. I widzę tych młodych ludzi, którzy tam przychodzą, tam szukają i tam pierwszy raz dowiadują się, że wow, jestem młody, ale ja mam jakąś sprawczość, ja mam jakieś możliwości, ja mogę przyjść do dorosłych, poważnych ludzi, im powiedzieć, co myślę. I myślę, że to są takie ważne inicjatywy i ważne jest to, żeby tworzyć te miejsca dla tych młodych osób, bo one chcą być wysłuchane, one mają dużo do powiedzenia, tylko trzeba dać im ten głos. Zanim jeszcze oddam głos Andżelice i też przypominając Państwu, że można się włączać do naszej dyskusji pod numerem telefonu 22 i 7 trójek, to muszę wrócić do Pawła Waleckiego, bo ta historia podróży z małej miejscowości do dużego miasta i też z pracy przy własnym projekcie do szefowania programowi Równe Szanse. To jest też twoja historia. Ja z nią też bardzo empatyzuję, bo ja też byłam młodą dziewczyną z małej miejscowości, średniej wielkości miasta, która przyjechała na studia do dużego miasta i rzeczywiście czuła bardzo mocno te różnice, ale też doskonale pamiętam wsparcie, które dostałam od kilkorga dorosłych. Nie tylko wcale z rodziny, głównie to byli nauczyciele oczywiście, które mi bardzo szybko pomogły się odnaleźć w tej nowej rzeczywistości i z niej wziąć tyle, ile tylko dałam radę. Powiedz proszę, jak to było z tobą, bo to jest fascynujące. Ja zaczynałem w małym projekcie w mojej rodzinnej miejscowości, gdzie w ramach programu Równać Szanse, to były pierwsze zdobyte pieniądze tak naprawdę, takie prawdziwe, zewnętrzne, za które młodzież mogła coś zrobić. I my wystawialiśmy musical, który był, sami pisaliśmy, sami potem układaliśmy z niewielkim wsparciem osób dorosłych choreografię do tego i wystawialiśmy to kilkukrotnie. On rzeczywiście był bardzo dobrze przyjęty i to rzeczywiście pozwoliło mocno uwierzyć, że rzecz, którą robimy, którą planujemy i którą tworzymy, ona może znaleźć uznanie u osób dorosłych. Ile miałeś lat, jak zrobiłeś swój pierwszy musical? 18. Już byłem na końcówce wieku programu. No i potem to już poszło, bo też dostałem szansę koordynowania, czyli trochę zamieniłem się miejscami. To ja byłem tym, miałem być tym mądrym dorosłym i pomagać młodym ludziom w realizacji projektu. No i tak się u nas złożyło, że te osoby, które ze mną ten pierwszy projekt realizowały, później rzeczywiście jeszcze kilka zrealizowaliśmy, Potem założyliśmy własną organizację i z programem Równe Szanse, ale też z innymi programami i grantowymi, nie tylko Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, nie tylko zaczęliśmy zmieniać rzeczywistość naszego małego miasta, Stoczka Łukowskiego. I to później naturalnie przyszedłem na studia do Warszawy. Skończyłem studia, szukałem swojego miejsca na ziemi i moja ówczesna narzeczona, dzisiaj żona, którą poznałem w programie Równe Szanse, bo też mimo wszystko będąc z małej miejscowości nie znaliśmy się, zmijaliśmy się w szkole, wiozła raport do fundacji, wtedy Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży była operatorem programu, teraz jest Fundacja Civis Polonus. Zawoziła raport i ówczesny szef programu Artur Łęga zapytał, czy nie zna kogoś, kto chciałby pracować w programie Równe Szanse. No wróciła, zapytała mnie, czy ja nie znam kogoś. I akurat stwierdziłem, że dlaczego nie ja. No i tak ruszyło. Później Artur Łęga, który od początku przez 22 lata był szefem programu, przechodził na emeryturę. No i Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności zaproponowała mi, czy nie chciałbym koordynować programu. I od 2022 roku koordynuję program. Bo to jest, mam wrażenie, pewien, nie chcę powiedzieć piękny schemat, ale jakiś rodzaj też wspaniałego efektu ubocznego tych działań. I też Angelika Friedrich, czytałam w jednym z wywiadów, których udzieliłaś, że dzisiaj jesteś sama tą osobą, którą chciałaś spotkać, kiedy byłaś właśnie młoda i z problemami. Tak to działa, że ta inspiracja jednak często od właśnie osoby dorosłej, która potraktuje poważnie, serdecznie i życzliwie, daje nie tylko napęd, żeby poradzić sobie z tym własnym problemem, ale żeby potem nieść też pomoc innym z ich problemami. Tak, ja właśnie pamiętam, że jak byłam nastolatką i zmagałam się z różnymi problemami, to bardzo często wpisywałam to sobie w wyszukiwarkę Google i szukałam osoby, która być może zmaga się z tym samym, albo już wygrała, już jest właśnie dorosłym człowiekiem i mogę się jakoś zainspirować. No i było ciężko wtedy, więc pomyślałam sobie, że jeżeli to nastoletnia Angelika znalazłaby sobie teraz tą Angelikę, która właśnie ma 24 lata i niedawno skończyła studia, o których wtedy jeszcze jako nastolatka sobie marzyła, to myślę, że mogłabym poczuć, że się da, że można i że warto żyć tak przede wszystkim, no bo też nie ukrywam i też myślę, że dołączę w ogóle do tych wszystkich słów o mniejszych miejscowościach. Ja akurat też w mniejszej miejscowości nie jestem. Znaczy, mamy tutaj ponad 100 tysięcy mieszkańców, więc myślę, że jednak zaliczamy się do tej całkiem dużej, ale ja na przykład przez te pierwsze lata swojej działalności bardzo zmagałam się z problemem, który my tak sobie nazywamy w kuluarach warszawkocentryzmem, bo faktycznie wszystkie wydarzenia zawsze działy się w Warszawie. Ja jeszcze jako nastolatka, robiąc to wszystko, musiałam prosić kogoś o pomoc i to właśnie dzięki mojemu tacie tylko jeździłam do Warszawy i po różnych innych miejscowościach. Także tutaj myślę, że w ogóle wspierającego dorosłego to jest mieć po prostu fajnie, więc tak jak są różne programy, to ja miałam po prostu właśnie tutaj wspierających rodziców, którzy gdzieś dopingowali. Także, ale wracając, to myślę, że teraz też jako dorosła osoba tej nastoletniej Angelice chciałabym powiedzieć, że po prostu jestem z niej dumna, że jednak jest i że ja mogę teraz właśnie tutaj opowiadać w radiu. Gratulujemy Angelice nastoletniej i tej obecnej, tej wspaniałej drogi. I ponieważ zbliżamy się już do końca naszej rozmowy, to chciałabym, żebyśmy zostawiły naszych słuchaczy i słuchaczki, którzy chcieliby, naprawdę by bardzo chcieli być tymi dorosłymi, którzy są obecni, uważni i naprawdę słuchają i słyszą. Czy możecie zostawić nas tutaj z jakąś jedną wskazówką, jak taką osobą zostać, bo wierzę głęboko, że my się wszyscy, tak jak powiedziała Angelika na początku, bardzo staramy, ale z jakiegoś powodu nam nie zawsze wychodzi. Więc co możemy robić lepiej? Słuchać, to na pewno. Słuchać, być obok. Ja pamiętam, że kiedyś już w przypływie nastoletniej frustracji powiedziałam moim rodzicom, że czas na wychowanie już się skończył i że teraz wasz czas to jest mi towarzyszyć. Co prawda, teraz myślę, że to były faktycznie bardzo mądre słowa i myślę, że też do nich dotarły, że mając te 16-17 lat, no to tutaj już wychowanie gdzieś tam się trochę kończy powoli i teraz chciałabym, wtedy ja, a teraz myślę, że inni młodzi ludzie, żebyście mi towarzyszyli w tych wyborach, które wybieram, żebyście mi towarzyszyli w błędach, które popełniam, żebyście po prostu byli obok i w przypadku, kiedy będę potrzebować pomocy, to ja was o to poproszę, bo wam ufam i chciałabym, żebyście wtedy mnie nie oceniali, tylko przyszli z tą pomocą i byli tym dorosłym, którego wtedy potrzebuję, ale nie zasypywali mnie radami i nie próbowali mnie już wychowywać na wszelkie możliwe sposoby, bo to się już stało. Teraz potrzebuję towarzysza, potrzebuję kogoś, kto mnie wysłucha na równym poziomie. Paweł Walecki, jedno zdanie dosłownie. Jedno zdanie, to ja dołączam się do wszystkich rad. Ja zapraszam na Gotowych na przyszłość. To jest nasze takie wydarzenie, którym mówimy o tym, o problemach i wyzwaniach i jak sobie z nimi radzić. 17 września, program Równe Szanse, zapraszam. I ostatnie dwa zdania od przedstawicielki młodzieży do tych, którzy młodzieżą już nie są. Angeliko. Tak jak mówiłaś o tym, żeby słuchać i słyszeć, to jest takie moje przede wszystkim. Ale żeby się nie bać i nie poddawać się w tym dążeniu do zrozumienia młodego człowieka, bo nawet jeżeli nawet nie damy rady zrozumieć tego w 100%, to już sam fakt tej próby już naprawdę wiele znaczy dla tych młodych ludzi. Dlatego po prostu się nie bójmy przede wszystkim pytać i nie bójmy się próbować zrozumieć. I wytrwałości. I tego życzymy Państwu i sobie w Międzynarodowym Dniu Młodzieży, który tutaj przy Myśliwieckiej w Trójkowym Studiu świętowaliśmy wraz z Krystyną Piątkowską, psychoedukatorką z Fundacji Grow Space, Pawłem Waleckim, szefem programu Równać Szanse oraz w Tychach Angeliką Friedrich, założycielką grupy Nastoletni Azyl. Anna Kowalczyk, Piotrka Masierak, Katarzyna First-Wojtkowska. Dziękujemy i życzymy Państwu dobrego wieczoru i tego, żebyście w miarę swoich możliwości próbowali i próbowały być tymi ważnymi, bliskimi, dorosłymi dla Waszych młodych. Dobrego wieczoru. Dobrego wieczoru. You, you, you, you, you, and furthermore, you, and another thing, you. I can't believe the sound of my laughter when you're in front of me. I can't believe the peace I feel in your company. When did it happen, happiness? I thought I knew love, but I never knew this. You never break my spirits down. You never make me feel ashamed. You always praise my efforts, raise my energy, make an effort to know my friends. I was so lonely for you before we met. But sitting on the bus with the rain on the windows and your head on my shoulder. You, you, you, you, you. And furthermore me and another thing, us. You teach me so much. Every day that I wake to the smile on your face and the feel of your touch. I never knew how little I knew until I met you. I never knew how perfect things were until I was perfect for you. Ogłoszenie społeczne. Hello, Samira, jak u ciebie? U nas wszyscy żyją. Ale jak jutro, nie wiem, boję się tak bardzo. Dzieci nie jedzą już drugi dzień. W Strefie Gazy dzieci codziennie umierają z głodu. Giną pod bombami, tracą matki. Dzisiaj Gaza to cmentarz.